أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وزع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آية بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد والله شهيد على ما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. مخکې اعتراضونه کېدل یهودیانو او نصوارو او الله رب العزت د هغې جوابونه کول، د هر یو اعتراض جواب. اوس دلته الله رب العزت وفرمایل چې قل ورته ووایا اے پیغمبره صدق الله، الله رښتیا ویلی دی. دا مخکې چې کومه دلایل ذکر شو، دا مخکې چې کومه جوابونه د اعتراضونو ذکر شو، نو دا بالکل رښتیا دی، په دې کې چرته شک ونه کې. فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، خو ته تابعدار شه د دین ابراهیمی چې هغه فاک دین دے حنیفا، اغا ولعو فتوحید باندی او باطل لا ختم ان کے او. وما کان من المشرکین، اغا نو دا مشرکانو نا مخ کی ملیو چی اغا دا مشرکانو نا ندینو دل تاخر کی مویشی. وما کان من المشرکین، اے یهودیانو اے نسوارو، تاسو وای چې هغه یهودی و، دا نور وای چې هغه نصرانی. والله وای نه نه، هغه نه یهودی و نه نصرانی و، خو ستاسو نه مخکې راغلی و، هغه توحید والا بنده و، د الله په توحید باندې کلک ولاړ و. تاسو خو مشرکان یی. وما کان من المشرکین، ابراهیم علیه الصلات والسلام هغه خو مشرک نه و. علماء کرام مسئلہ ذکر کئی دا صدق اللہ بارا کی، لکہ خلق چی تلاوت ختم کی ناخر کی وی صدق اللہ العظیم، سو کوئی صدق اللہ مولانا العظیم، نو عرب علماء اخو بالکل دا دی خلاف دی و ایدہ بدعات تی فتاوی اللجنہ کی ذکر کری دی چې څوک تلاوت ختم کی هغه بس رسته صدق الله العظیم وی، نو دا بدعت دی. ځکه چې نبی علیہ السلام نه دی ویلی، صحابو نه دی ویلی، نو ما ورته وی ولې وایو؟ پسه علماء کرام وی چې دا جواز ورلشته، خدا پشان دا امین دی، لکه څنګه چې سوره فاتحه ختمه کی نو دا دی قرآن دا تلاوت پشانتی وامین ورسرانوی، کتا دا پشانتی وای نو تا پا کی امین زیاد کو هغه په قران کې نشته نو دقه شانتی دا صدق الله العظیم ټکی ذکر دی تلاوت دی ختم کو هغه په ترز باندې په قرات او تجوید کې مزیدار دی وای په هوغه آواز نو دا به شلو و صدق الله العظیم بیا جایز دی و چې تلاوت سره دی یو شانتی ترز کې وایو نو بیا دا بدعت دی دا بیا نه دی ویل پکار بیا مخکې فرمایي ان اول بیت وضع للناس بشکا اولا نیکور بیت الله شریف چې مقرر شوی دی د پاره د خلکو للذی دا هغه کور دی ببکتا مبارکا چې هغه مکه کې دی او د خیر نه ډک دی وهدا للعالمین او هدایت دے دفارا د تمام عالم یا دا چی مرکز دے دفارا د تمام مخلوقاتو دا دی یهودیانو نسوارو اغسوار لسم نمبر قباحت ذکر کئی دی زینا و ایدیو با نبی علیہ السلام و سلام طویل چی اے محمد تزان تسنگا ابراهیمی وائی او تا وای چې زما موسی او سلیمان علیه السلام او داوود علیه السلام دا شانتی ټول پیغمبران هغه زما ورونه دي نو ته ولې دا غي په دین باندې نه چلیږي دا غي اولنۍ قبله بیت المقدس و نو تا غي ته مونږ ولې نه کې نو الله فرمایي چې دا دروغ وای اولنۍ قبله چې کم دا نو هغه بیت الله شریف دی دیو پا دی خپلا دعوه کی پا دی خپلا خبره کی دروجن دیس تا حقیقت ستازو خبری لوی نشته دی نو سنگا چی اللہ رب العزت دل تاو فرمائل چی اولانه کور چی کم دی نو آغا بیت المقدس آغا دی او انا آغا رستنه دی او بیت الله شریف آغا اولانه دی نو دیو اسی په خپل خبره کې دروژن دي چې زمونږه کعبه هغه مخکې نه ده الله وینا نه بیت الله شریف مقام مکرمه کې هغه مرکزی زیده هغه په خانه کو راغه ده ابو ذر رضی الله تعالی عنه هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس وګو او اید الله حبیبا دا کعبه مخکی جوړ شوی دا که مقدس مخکی جوړ شوی دی نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل چې اوله کعبه جوړ شوی دا او روسته بیا بیت المقدس جوړ شوی دی وای دی مز کی سمره فرق وو دا غور ته وای 50 کاله فرق دی دی په مز کی نو وای دا خو سلیمان علیہ الصلات والسلام جوړ کړی دی یا داوود علیه السلام او دا بیت الله شریف په ابراهیم علیه السلام جوړ کړی دی نو ابراهیم او خدیر زمانه مزګی تیر شوی دا نبی علیه السلام ورته فرمایل چې ګورا اصل خبره دا سیدا چې ابراهیم علیه السلام آغا مکه مکرمه تراغه او په دغه ځای کې اسماعیل علیه صلات و سلام او پلار ابراهیم دا بیت الله شریف جوړ کو بیا څه لږه موده تیره شوه اسحاق علیه صلات و سلام هغه په شام کې اوسېدو نو هغه شوق پیدا شو چې د الله د عبادت دپاره ځان لم یو کور جوړ کما ابراهیم علیه صلات و سلام چې هلته لاړو د ابراهیم او اسحاق علیه صلات و سلام هغې دواړو په دغه شام کې دغه بیت المقدس هغې بنیاد دې دواړو ایښودی دی خو چې وروسته دا د نبی علیه السلام ابو ذر رضی الله تعالی عنه ته جواب دی بیا چې وروسته داود علیه الصلات والسلام چې په کومه کار کړی دی نو هغه په هغې کې تجدید کولو او توسیع کولو دا نه چې دیو اوله شروع کړله اوله شروع اسحاق علیه السلام ابراهیم علیه السلام دې دوانو کړی دا نو 50 کال وروسته هغه بیت المقدس جوړ شو چې ابراهیم او اسحاق علیهم السلام جوړ کړی دی او اسماعیل او ابراهیم هغه دا خانه کعبه جوړ کړی دا اصل تاریخ چې وګوري علماي کرام ذکر کوي وای بیت الله شریف تقریبا لزلا دوران شوه دی او بیرته جوړ شوه دی. اول نمبر چې کله آدم علیه السلام د اسمانونو د دنیا ته راغی نو الله ته پریاد کوي وای الله بره یو کورو هغه بیت المعمور ما با هغې ته منځونه کول توافونه به مې تې کولو الله دلته ماله یو د عبادت ځای را وښایا چې زه دې دنیا کې دلته هم ستا عبادت کوم. نو یو روایت کې راځي چې الله رب العزت یو خیمه محجوف بنده کړی شوي د خیمې په شکل د ملغلوي په شانتي قدرتی بر الله رب العزت را کوزه کړه او فدی کعبی په ځای باندې کې خوځره شوه. فل فدی کې موز کوا د دینه طواف کوا یا دا چې دا خیمه نوا چې کله الله تعالی دعا وکړه الله رب العزت د ته حکم کو ملائکو او د ابراهیم ادم علیه السلام کعبه جوړول د خټو د ګټو نه جوړ کړه. ابراهیم هم ور سره دی او ملائکی هم ور سره دی او دیو دا کعبه جوړ کړه. نو بیا با د ابراهیم ادم علیه السلام هغه نه بیا طواف کاو او هغه خواته به منځونه کول او هغه کې به منځونه کول. نو اول نمبر ادم علیه السلام جوړ کړی دا او دویم نمبر چې جوړ شوی دی نو هغه شیس علیه السلام یا دا چې اول ملائکو جوړ کړی دویم ادم علیه السلام او دریم شیس علیه السلام چې دا د ادم علیه السلام خپل بچی دی او بیا څلورم ابراهیم علیه السلام چې اسماعیل ورسره و او پنځم مالقو جوړ کړی دی او شپږم قبیله جرحم هغې جوړ کړی دی او اصل بنیادونه هغه خپله نقشه باندې هغه ځمکې بنیادونه خپل پراته و. اووم نمبر چې قوسی بن کلاب د نبی علیه السلام تقریبا دولسم نیکه راځي هغې جوړ کړی دی او بیا قریش مکو چې نبی علیه السلام ته لا نبوت نه دی میلاو شوی په دغه ټیم کې قریش مکو جوړ کړی دی. بیا چې نبی علیه السلام دنیا نه تللی دی عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه هغه بیا جوړ کو هغه به داسې طریقه جوړ کو د قریش مکو چې کله جوړاو دا سلای وکړه چې مونږ د الله دا کور جوړو خو د زناکارۍ مال به په دې کې نه لګو حرام مال به په دې کې نه لګو حلال مال چا سور سره یې هغه په دې کې لګو. نو دا کعبه وړه شوه دا حتیم شریف تی جدا کړی شو پیسې نه وي پیسې کمې وي. بیا نبی علیه السلام حدیث بیانوي وای کچری خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها هغې ته وایي کستا د دې قوم یره نه وې نو ما به دا کعبه د حتیم شریف به مې پکې راوستی وی او به دغه نقشه به مې جوړ کړی وی خو دا خلک نه نه ایمان ته راغلی دی نو په دې کې زما یره ده چې دا خلک به بیرته واوړي یا خدیجه ده یا عایشه رضی الله تعالی عائشه رضی الله تعالی عنها هغې ته وی. بیا عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ دا حدیث په بنا باندې حتیم شریف په کراگیر کو دروازه کوزه جوړ کړه بکی دو دروازه. حجاج بن یوسف هغه چې کله راغی ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ هغه شهید کو او بیا د هغې نه وروسته هغه جوړ کړه بیرته ورانه کړه. عبدالله ابن زبیر هغه نقشه خراب کړه او بیرته د قریش مکو په نقشه جوړ کړه. روایت کې راځي چې دته چا وویل چې تا دا ولې د عبدالله ابن زبیر خو نبی علیه السلام د قول مطابق جوړه کړې وه هغوی که ماته پته وی نو ما به نه ورانولی خو ماته پته نه وه. نو بیا هغه جوړه کړه. بیا د هغې نه وروسته سلطان ترکی هغه بیا توصیه پکې کړې ده خو دې په منځ کې هارون رشید باچا هغه ویل چې زه دا ورانوم او بیرته جوړوم بنیادونه ابراهیم علیه السلام دي خو وروسته توصیه او تجدید پکې دي وکاو. نو چې کله هارون رشید باچا ویل امام مالک رحم الله تعالی هغه منع کو ویل هر باچا برازی او لو بو زیبت جوړ کې هر یو بګ خپل خپل امارات جوړی بیا هرستا سلطان مراد تو کی هغه بیا پکې تجدید کړی دی خو دې ډینګا ودی او بیا رستا مری پات پکې هم هغه تجدید کړی دی نو دا چې کما بیلډینګ دی نو دا د حجاج بن یوسف د لاس دی نو فرمائی انہو علا بیتی اوزی علی اللہ سو بے شکا اغا والا نیکور چی اغا مقرر شوی دے دفارا دخل کو دے مبارکن چی دا خیر نڈک دے للذی بی بکتا مبارکا دا حافور دے چی اغا پا مکہ کی دے او مبارک دے برکتنو والا زیدے وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ او مرکز دے د فارا د تمام عالم د ټول خلقو د فارا دا مرکزی زے دے هر سړے دے طرف تارازی او چې سوګ دے طرف تراشی نو غتی بیرتا واپسای کی چې زینو خپای پسی غزو نه دے تمایلای زکا چې ابراهیم علیہ الصلات والسلام دے د فارا دعا کړی دا وس بکه په دې ذکر اله بکه ستوي علماء کرام ذکر کئی چی بکوئی دقن دقا یعنی سٹنو ما تولو والازے سمطلبو چی تدقو بیها اعناق الجبابرا دیکا بی پا وجہ باندی دغتانو خلقو سٹنو مات شوی دی اوورا ابراہا دنبی علیہ السلام دا پیدائش نسولی خرزی مخ کی را روان دی کابی و رانولو ده پار اللہ تباکو آتو تکر کرا لاغی پا وجه باندی زلیل و خوار شو او مردار کلی شو سو وجه چی ده اللہ ده کول ده رانولو را ده کلی و نو فرمائی چی بکا ها زیتا وی چی تبکو بیها آناق الجبابی را پا ده باندی داغ جبابی راو او داغتان و خلقو سطور پا ده باندی مات شوی دینو ده وجه نا دیتا بکا و یادا بکا هاگا زیتا وی چی پا کم زی که دیر رشی دیر زخمی هاگا زیتا بکا وی نو دی وجینا اللہ رب رزد بکا ذکر کلا یادا چی دا بکا چی کم دی نو دا دا دی کعبی نم دی دا خاص زی دننا بیت اللہ شریف دیتا بکا وی او دا مکا دا طول زی دی یعنی البکت فی المکہ دا بکہ پا دی مکہ کی شوا نو علماء کرام ذکر کئی چی دا بکے اونم ہم دے او دا دی بیت اللہ شریف آگا دیر نمونہ ذکر کئی وی چی دیتا مکہ ہم وی دیتا بکہ ہم وی بیت العتیق ورتا ہم وی بیت الحرام ورتا ہم وی دا شان تی بلد الامین ورتا وی بلد المامون ورتا وی ام الرحیم ورتا وی ام القرآن ورتا وی دغه شانتی سلام ورته هم ای القرش ورته هم ای القادس ورته هم ای المقدس ورته هم ای الناسیت ورته هم ای باسیت ورته هم ای دا شانتی القوسام ورته ای بینام ورته ای دا قران کې د عمر اکثر ذکر شوی دی الکعبه ورته ای البلد ورته هم ای لشه دی البلدۃ ورته هم ای لشه دی الحرم الامن والا ورته هم ای لشه دی وادی غیر ذی زرع والا ورته هم ای لشه دی میعاد ورته هم ویلای شوی دی او قریه ورته هم ویلای شوی دا علماء کرام دا نمونه ذکر کړی دي نو فرمایي ان اول بیت هو علی الناس بشکا اول نه کور د بیت الله شریف چې مقرر کړی شوی دی د فار دخل کول الذی ببکا دا هغه کور دی چې هغه په مکه کې دی مبارکل چې د خیرونو لډک دی و هو دلل العالمین او ہدایت دے دفارا مرکز دے ہدایت دے یا مرکزی زے دے دفارا د تمام عالم فیہی آیات بینات پدی کی اغا نہی دی واضح واضح مقام ابراہیم اغا زے دے ابراہیم علیہ السلام پکی دے ومن دخلہ کان آمنا سوچ داخل شو دیتا نو دادا امن والا دے اللہ فرمائی فیہی آیات بینات پدی کی نہی دی کارا کارا نہی پکی دی سمت لبو یعنی قسمہ قسم نشنا عجائب دی پکی اول نمبر وګورا چې یو عمل پکې په یو لاک باندې تا ترسيږي چې کله دې پکې دروازه تا موږ وکړو الله دې په یو لاک باندې بدلای دویم نمبر مرکزی زیده زکا پیدایش ده نبی علیه صلاة و سلام پا مکم و کرمکی شویده کله چې نبی علیه سلام پیدا شو عبد المطلب را وستو او ویلم باو ده کابین اتاو کو او بی حجری اصوت خوات و در او دوائی اوختر اللہ زمان ده بچه کامیاب کا او سلورم نمبر تضعیف الحسنات نیکی پکی دو چند کی گی سم رامال پکی که اللہ تعالی ڈبلی پینزم نمبر زمزم او با پکی دی سم را قیمتی او با دی چاگا جنتی او بونا هم قیمتی دی شپاگم نمبر تواب سیب دا بیت اللہ شریف نکی گی بلد از زین تواب جائز نده اغا زیاد خلا چی مڑے پروتی نو ایدیسی زی و دیسی را تاویر گئی و دیسی تاویر گئی تواب که ندا حرام دی تواب مکو و تواب سیب دا بیت اللہ شریف نجائز دی شپاگم نمبر خولول دا حجر اسود پکی دی دا یو کان خولول نشت دی سوا دا حجر اسود نا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آغوی وی تا کانی وی ما تا پتر آشی تا ایس سرشی کولی خدا اللہ حدیق پر کنی زکر دی خولو ما بلدا چی تواب پکی همیشه دا پار جاری چرت دا دی تواب ولان نده بغیر دا جمع کولو نا یا چې جمع نین دین علاوه دی کې تواب نده ولان سیلاب را غلی دی ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پا دور کی سیلاب دی کابین و برا اوکتی دی ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ لنگ و تلو او ورغی پنامبوی تی پا دا غٹیم کی تواب وکو توافون پنامبو پا ٹیم کی کولا سینا چی دا اللہ دا کور تواب ودری کی یو بزرگ واقعی ذکر کی گی دی بزرگ وی چرتا یخنی موسم دی سلی دی سخت یخنی دا دا اوی چی دی چربانگی دی نیمش پیتا ایساری گما او پا دا سی ٹیم کی بزر تواب کوما چی هیس سوک دلتا نی نزو فا ٹیم کی تواب کوما نو دا پا دی ٹیم کی انتظار کئی کئی یو سڑی تاویی چاہتی لارو نو دا بڑی راونا تی ورا گئی چیزا چانز میلاو شو چی کنا ورا گئی نو چوی کتل خاماران دا روان دی خاماران دا روان دی دا سرونه پرتا کری دی درا مندی کری دی دی خوابا تماشا دی چی دا سیسا بیا سا بلا گانی دی چی گوری حجر اصد ترازی رو سر پرتا کئی او بیا جی حجر اصد ناوڑی نو خوابا سپیر ٹول تاویی توافو نا کئی تو بے استری دا اللہ تفاق و جلال والا ذاتی تا کور دے دا چند تر تواف نا خالی که انسانان ختم شو دا اغا بلاغان رانی اغا دی توافو نا کئی اغا مرغی تاویگی او دا غیر توافو نا کئی بل دا نهم نمبر نخب کی دا دا چی دیوال دا کعبی پا سبان دی شوی دا ابراہیم علیہ صلات و سلام اغا گور اغا دیوال جوڑ اسماعیل اے عامل دا ابراہیم علیہ صلات و سلام اغا داغی بننا دے او انجینیر جبریل علیہ صلات و سلام دے او مالک اللہ رب العزت دے کچھ کل دیوالون برشو ابراہیم علیہ صلات و سلام نور رسی نلالو صفا مروات گوری کانے گوری چتا کانے او رما چھ قوازتی جوڑا کما نور اے او دا صفا دے رینے اگا دا غی او کانے را ورغڑاو او چھ رائے وستو کت را ورغڑاو بیالت ودراو او پاگی بور خطو او اسماعیل علیہ سلام بولا کمری ورکولی ورکولی او آغا با دیوال جوڑاو دا کانے دا مرمر و دا مرمرا او دا بالکل پوسون دیوالی نا دا غیر خو خاپونا پکی هم شوی دی او مخی پکی دا گوتو خاپونا او خوسو اگر تیم وشو نا گوتو خاپونا تیلی قرآن شوی دی دا ابراہیم علیہ صلات و سلام او رویت که دا هم رازی چی دا کانے با ورطغٹی دا چی سمرا دیوال بچو تیدو نو دا با ورطغٹی دا واللہ عالم نو دم را قیمتی زیده چی ابراہیم علیہ صلات و سلام دا غی دیوال چی دے بننا دے عامل اسماعیل علیہ صلات و سلام دے او انجیویر جبریل علیہ صلات و سلام دے مالک اللہ دے استاز پا کی سوک دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چی دا ابراہیم پا دعا باندی راغلے دے شاگردان پا کی سوک دے ابو بکر عمر عثمان علی ابن زبیر ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین داغی پا شانتی شاگردان دی نو سنگا با قیمتی مرکز نئی چی دمرا پا اخلاص بانی جو شوے دے جوڑا اون کے ہم اخلاص منو او معنی کے اللہ رب العزت دے عامل اسماعیل دے او معلم پا کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نو فرمائی چه ان اول بیت وضع للناس بشک ولنی کور بیت اللہ شریف چه مقرر کشوی دے دفارد خلقوم للذی ببکتا مبارکا اغزی چاغا بکدا اغا بکدا دا خیر ندکدا و هدل للعالمین او هدایت دے دفارا دا تمام عالمو ای مقام ابراهیم وسع علماء کرام ذکر کئ چې دا دغه د ابراهیم علیه صلوات و سلام دا قدمونه دغه زیته وی چې کله رش نو مکی عمر رضی الله تعالی نو قول دی نبی علیه سلام ته وی لو اتخذناه مصلا زما زړه دا غواړي چې زه په دې ځای کې مونږ کوم الله یا تونه راولېږلو واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا تاسو د مقام ابراهیم ځای ونیسئ مامون په دغه ځای کوئ خو چې کله رشي نو وروسته لاړ شه وروسته هم ځای نه میلاویږي نو بهر ته وځه بهر نفل وکړه خو په دغه ځای کې چا ته تکلیف مه ورکوه نو فرمایي للذی ببکتا مبارکا حوزی دے چاگا مکدا او دا خیر ندکدا و او دل للعالمین او مرکزی زیدے دا فارد تمام عالم فی آیات بینات پدی کیا نہی دی واضح واضح او مقام ابراہیم اغا مقام ابراہیم پکی دے اغا مقام ابراہیم دا کانے علماء کرام سے ذکر کئی چه دغا کانه او دا حجر اسود دا دان دا جنت نراغلی دی ومن دخلهو کانا آمنا او سوچی دی تا داخل شی نو دا بپا آمنی وز بکی دن نسوک ورغلی دی ارامی توب پکی کئی نو تبا دا نکی چه اغا با دن نوولی او دن نبا ورسدا ورکی ننا بار تی او باسا بیا با هر ورسرسا که و حرم شریف کی با ورسر دن نغیت بسا نوائی لو فرمای و من دخلوا کان امنا و سوچی دیتا داخل شینو دادا امن والا شو دادا فار عمل دے وللہ علی الناس حج البیت خاص اللہ دا فارا فخلق باندی حج دا بیت اللہ شریف دے من استطاع الیہ سبیلا آسو چی طاقت لری دیتا دتلو راتلو چا سره جی پیسې دومره ورسره ای چې دا انتی لاشه خرچه هم وکی او خرچه نه علاوه دا کور دا پاره پیسې مرمستوب له هم بادشی پا دا بانی حج پرز ده او دا نه چې دا سر از مکه دیره ورسره دا و پی را سره نشته نه از مکه بخرسه او حج لبازی حج پا تا بانی لازم ده از مکه خرسه که او حج وکا ازک از مکه در سره دا رو اغا پا تا بانی پرش شوه ده نو فرمائی من استطاع الیه سبیلا سوچی طاقت لری دیتا دیتا دتلو راتلو و مل کفرا غزیر حاجیان صاحبان لرشی او چی بیر ترازی دا سیری او دا نوی حج مبارک او حج مبروک دا سی پالتو بدعات دی دلی کل بکل دا سڑی کی ریارا ونی او آزمونگ استاز ذکر کئی و حج نوالی سی براتلو خوچی کلا دا دې نوخار دې زه تر رسیدلې دې هوټل ته ولاړ دې روټې خوري چې ګوري دا پلی کوچم ولاړ دې نور ولاړ دې نو دا دې دا پکې نه دی ول شو ساده دې نو دا دې خپل خپل ته وې تاسو مال دا پلی کوچورې نه دی ول کړې زه ورې زه صدا بل ځای نه رااله مزر دوبۍ نه راغلې و دا نور د مکې نه راغلې دي دا غوړې چې بس وس په ګول کو غلطي شوی دا وس په ګول کو څه ضرورت ورته نه و چې مونږ غوې چې دا ضرورت ورته نشته اسړي چې نه دا اوس نه منم وس پزو بیر تیر پورتا او آلتی با دا گلکویو دا غزیر برازو سره جاهل شو جاهل شو اخیر دا چی آقا پی خورتی پی پلیم کنش بیر تورا ساو آلتی گلکون نم ناموز دا پارا حلق حج گئی آسی دیر پارا کئی چی ما تا حلق حجی سی موی کار حج وکا دا یو اللہ در ازاد پارا وکا چی قبول شی دا سی حج وکا لکه څنګه چې د مور نه پیدا شي حج دی قبول شو نو داسې به شي لکه د مور نه چې بچی پیدا شي ګناهونو نه څنګه پاک دی نو فرمایي ومن کفر چا چې انکار وکړو د فرضیت د حج نه فإن الله غنی عن العالمین بشک الله تعالی بے پروا دی دا تمام عالم نه الله تستا د حج ضرورت نشته دی چې کله تا دا حج نه انکار وکو و من کفرا مانکه جهدان فرضیت الحج دا حج نه انکار وکو دا حج دا فرضیت نه نو دا کافر شو دا کافر شو. هغه بل حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی وَإِمَنْ لَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ يَهُودِيًّا كَانَ او نَصْرَانِيًّا. چا حج و نکو مال ورسره و طاقت او نویده چی مر شو نو دا با یا یهودی مر کیگی او یا با نصرانی مر کیگی. بل روایت کی راضی وَإِمَنْ لَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ فِي اَيِّ وَادٍ شَا. وی کرا چا حج و نکو مال دولت ورسره ده حج نکی نو چې دا مړ کیږي مردار شي نو چې کمی کنده کې مړ شو کمزه کې نال ده مړ راغې ځکه د الله کور د پریښی دی. هغه حجو چې هغه په ده باندې پره شوی دی د اسلام روکن دی دا هغه پریښودو. بل حدیث دی نبی علیه صلات وسلام فرمایي وای من مات ولم یحج حجة الاسلام سوغ مړ شو او حج و نکو هغه اسلام کمه روکن چې دی هغه حج دی هغه ده و نکو لقی الله فی شعبة من النفاق. دا با الله سره مخامخ کیږي منافقت سره به دا مړ کیږي دنیا نه ځینو دا به منافق سي. حدیث دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي خو چې کله یو سړی حج وکړو هغه صحیح دغه الله د حکمونو برابر و نبی د طریقو برابر و ریا پکې نه وه. الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. الله بدل جنت ورکی زکا چې دا په طریقه د پیغمبر و په دې کې سریا نه وه. نو فرمایي ومن کفر چا چې کفر وکړو فان الله ته ګورې ستا ضرورت نشته دی ته ویې چې زه حج ونه کما نو زما به زمان با الله پا بچائی کی بس نقصان راشی. نان الله وی زمان بچائی کی سن نقصان نرازی اغسطا خفل فائده دا کهودی کو زان لب سوابون او گردی خفل آخرت بخیستا کی زمان پا بچائی کی اس سن نقصان نشی راوستلی. بیا قل صدق الله ورطو آیا رشتیاوی لدی اللہ فی ما ذکرہ جمیع مخ کی جدا سا ذکر شو دی بارا کی دا طول اللہ رشتیاوی لدی فَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا تاسو تابع شید دین ابراهیم چې پاک دین دی وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ او نو هغه د مشرکانو نه إِلَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ بشک اولنی کور چې وذکړی شوی دی دپاره د خلقو للذی بمکه مبارکه اوزه دی چه مکه دا مبارکن دبرکتن والا زیده مبارک زیده مبارک زیده لیان اللہ سیزدخیمون فیها تغگلی والا زیده طول خلق و تراجم کی دی وجن دی تابکی ویلی دام و هدل للعالمین هدایت دی دفارد تمام علم فی آیات بینات و فدیکی نخیدی واضح واضح مقام ابراهیم او مقام ابراهیم پکی دے ومن دخله کان آمنا وسوچی دے تا داخل شو نو غبوی فامل کی وللہ علی الناس حج البیت او خاص اللہ باند خاص د اللہ د فارا په خلقو باندې حج د بیت الله دے من استطاع الیه سبیلا او سوچی طاقت لري دې تا دتلو راتلو دا نه چا چې سیب یو حج کړی دی بیا حج نه راځي او ګاونډی دولګي نه مړ کېږي. نه نه دا فالتو حجونه دی نه کېږي داسې نوم ناموس دی دا ریاکاري ده. غریب خیال وساته مدارس له ورکا جماعتونو کې ورکا ومن کفر او چا چې انکار وکړو د فرضیت د حج نه فإن الله بشك الله غني بفرواده عن العالمين ده مخلوقاتنا. بيا قل ورتوا يا پیغمبر صدق الله رشتونه ده الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا تاسو تابع شهيد دين ابراهيمي چا توحيد والاو وما كان من المشركين وغنوا ده مشركاننا ان اول بیت وضع للناس بشک اول لیکور چا مقرر شوی دی د فرد خلقو للذی ببکا چا غف مکه کی دی مبارکل اغا د خیر والا دی و هدل للعالمین او رنا دا د فرد تمام او مرکزی زیده یا هدایت دی د فرد عالم في آيات بينات فديك نفد واضح واضح مقام إبراهيم مقام إبراهيم بكده ومن دخله كان آمنا او سوک چی داخل شو دا تانو دا با پا امن کیوی دلت بکا ذکر کرده اکثر عرب خلق امین پا باباندی بدلینو دی وجن بکا دا اصل چی مکاو نو فرمائی ومن دخلهو کان آمنا او سوک چی داخل شو دی تانو دا بشی پا امن کی وللہ علی الناسی او خاص دا اللہ دا فارا پا خلقو باندی حج البیت حج بیت اللہ دی من استطاع إليه سبيلا سوچ طاقت لدي دي تدتلو راتلو ومن كفر چاچ كفروكو فإن الله غني عن العالمين بشك الله بفرواده العالمنا